بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں آج انشاءاللہ بفضل اللہ العزیز شروع ہوگا. کل پانچ نکات ہیں، دو نقطے باقی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ہمارے لیے اور جمیع امت اسلامیہ کے لیے نافع اور مفید بنائے. اللہ تعالیٰ تمام سامعین اور سامعات کو ان دروس سے فائدہ پہنچائے، اور ہم سب کو اسلامی انقلاب کے لیے مضبوط انداز میں فکری اور عملی طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. فصل ثانی میں جیسے کہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ زمانہ حاضر کے واقع کے مطابق فتاوی کا ذکر چل رہا ہے. پہلے نقطے میں جہاد کے فرض عین ہونے کے سلسلے میں فتاوی کا ذکر کیا گیا تھا، اس کے بعد دوسرے نقطے میں اس زمانے کے مسلمان حکمرانوں کے کفر و ارتداد کا ذکر کیا گیا تھا، تیسرے نقطے میں مرتد حکمرانوں کے خلاف خروج اور جہاد کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ کب واجب ہے اور کب جائز ہے. اب یہ چوتھا نقطہ ہے. چوتھے نقطے کا مرکزی عنوان ہے احکام الشریعہ تقرر بالاجماع کفر وردة من تعاون من المسلمین مع الكفار وعانهم على المسلمین وتوجب قتالہ. اسلامی شریعت علماء کرام کے مکمل اتفاق کے ساتھ اس حکم کو بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین اور مرتدین و منافقین کی مدد کرے وہ مرتد ہے، اور اس کے خلاف جہاد واجب ہے. میرے بھائیو، جو بھی کوئی گروہ بندی ہوتی ہے، کہیں بھی لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو کسی مقصد کے مشترک ہونے کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک گھر میں بیٹے اور بیٹیاں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی کوئی بات مشترک ہے، اور وہ اشتراک کیا ہے کہ ان سب کے ماں اور باپ ایک ہیں. لوگ جب بھی کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں. ان مشترکہ مقاصد میں سے اہم ترین مقاصد کوئی نظریہ ہوتا ہے جس نظریے کے سب حامل ہوتے ہیں، یا کوئی صفت یا عادت ہوتی ہے جس نے سب کو جمع کر دیا ہوتا ہے، جیسے کہ سب کے سب نمازی ہیں تو سب کے سب ایک جگہ جمع ہیں، یا کوئی فائدہ یا مفاد ہوتا ہے جس نے سب کو اکٹھا کر دیا ہوتا ہے، سب مل کر محلے کی کوئی سڑک بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر. پھر ان سب لوگوں کی قیادت اور رہنمائی کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ان کو امر کرتا ہے، اور لوگ اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے مشورے کے مطابق چلتے ہیں، اور اس امیر کے جھنڈے تلے لوگ پھر جنگ کرتے ہیں. اس ذمہ دار کے جھنڈے تلے لوگ جنگ کرتے ہیں، جھگڑے وغیرہ کرتے ہیں، اور ایک مشترک ہدف کے لیے سب مل کر کوشش کرتے ہیں. جب یہ تمام صفات کسی ایک ٹولے میں جمع ہو جائیں کہ ان کا ہدف بھی ایک ہے، امیر بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، تو اسے جماعت کہا جاتا ہے، اور شریعت میں اس پر طائفہ کا اطلاق ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر اس طائفہ اور اس جماعت کی طاقت بھی ہو، قدرت بھی ہو کہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہوں، تو اسے شریعت میں طائفہ ممتنعہ ذات شوکہ کہتے ہیں، یعنی طاقتور کیلو کانٹے سے لیس مسلح گروہ. اور اگر یہ جماعت اسلام کے خاطر اور ایمان کے خاطر اکٹھی ہوئی ہے تو اسے اسلامی جماعت اور اہل ایمان کی جماعت قرار دیا جائے گا، اور اگر یہ اسلام کے خلاف کسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں تو انہیں مرتد طائفہ کہا جائے گا، جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. وہ لوگ پورے دین کا انکار کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، بلکہ صرف زکوٰۃ کے نہ دینے پر ان کا اتفاق ہوا تھا. اس کی تفصیل امام نووی رحمہ اللہ کی شرح میں موجود ہے جو انہوں نے صحیح مسلم پر لکھی ہے. اور اگر یہ طائفہ کافر ہو تو اسے طائفۃ الکفر کہا جائے گا، یعنی کفری جماعت. اور اگر یہ لوگ کسی شرعی مسلمان حاکم کے خلاف نکلیں جبکہ وہ مسلمان بھی ہوں اور بغاوت کریں تو اسے طائفہ باغیہ کہا جائے گا، یعنی باغی مسلمان ہیں لیکن ایک شرعی امیر کے خلاف خروج کر رہے ہیں. اور اگر یہ لوگ ڈاکہ زنی، قتل و غارت وغیرہ کے لیے نکلیں تو انہیں طائفہ فساد یعنی ڈاکو کی جماعت کہا جائے گا، مفسدین کہا جائے گا وغیرہ وغیرہ. مقصد یہ ہے کہ جس جماعت اور جس گروپ پر جو مقصد غالب ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا نام رکھا جاتا ہے، اگرچہ اس گروپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن پر مکمل تمام تر صفات منطبق نہیں ہوتی، جیسے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو ان کے مقاصد سے جاہل ہو، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جسے ان کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا گیا ہو، یا کوئی ذاتی منفعت، قبائلی عصبیت، خاندانی عصبیت یا اور کوئی مفاد ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ اس گروپ میں رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں بھی ایسے منافقین ہوتے ہیں جو کہ ان میں سے نہیں ہوتے، بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہوتا. وقد حصل هذا في غالب تاريخ المسلمين، اور مسلمانوں کی تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے. ولم يسلم منه حتى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور اس بیماری سے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھی محفوظ نہیں رہا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں منافقین ہوتے تھے، احد کے میدان کی طرف جاتے ہوئے منافقین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں وفیکم سماعون لہم، کہ ان یہود و نصارہ کے جاسوس آپ لوگوں میں موجود ہیں. تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کی صف میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کسی مقصد کی خاطر، کسی منفعت اور مفاد کی خاطر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں دنیا وغیرہ کے لیے، برائے نام مسلمان ہوتے ہیں. اسی طرح کفری طائفہ اور کفری جماعت میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں مجبور کیا گیا ہوتا ہے، یا وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. مقصد یہ ہے کہ ایسا استثناء اور ایسے مستثنا لوگ تمام گروہوں میں اور تمام جماعتوں میں موجود ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت میں بھی، کفار کی جماعت میں بھی، حتیٰ کہ ڈاکوؤں اور مفسدین کی جماعت میں بھی ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں. باغیوں کے ساتھ مفسدین، مرتدین، کفار سب کی جماعتوں میں ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکوؤں کی ایک جماعت ہے تو اس میں ایک کھانے پکانے والا آدمی ہے، ڈاکہ زنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اس کو یہ علم بھی نہیں کہ یہ ڈاکو لوگ جو اتنا سارا مال و دولت اٹھا کر لاتے ہیں یہ کہاں سے لاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ بے گناہ ہے لیکن ان کی جماعت میں شریک ہے. وَوُجُودُ هَؤُلَاءِ الشَّوَاذَ عَنِ الطَّائِفَ لَا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْغَالِبِ أَوْ حُكْمُ الرَّايَةِ أَوْ الرَّابِطَةِ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهَا. بات اصل میں یہ ہے کہ ایسے شاذ قسم کے لوگ جن کا اس جماعت کے مقاصد سے تعلق نہیں ہے، ان کی وجہ سے اس جماعت کا نام نہیں بدلے گا، اس جھنڈے کا حکم نہیں بدلے گا، اور جس وجہ سے یہ لوگ آپس میں مل بیٹھے ہیں ان کا حکم نہیں بدلے گا. ولا يتغير اسمها ولا حكمها الشرعي بسبب هؤلاء الشواذ، اور چند ایک کے اس طرح موجود ہونے کی وجہ سے اس جماعت کا نہ ہی نام بدلا جائے گا اور نہ ہی اس کا شرعی حکم بدلا جائے گا. وفي حكم الشريعه فلكل طائفه من هذه الطوائف حكمها الشرعي، اور ہماری شریعت چونکہ ایک کامل ترین شریعت ہے اس لیے ہر طائفے کا اور ہر جماعت کا الگ حکم ہماری شریعت میں موجود ہے. اہل ایمان جو ہیں اگرچہ مختلف جماعتیں ہوں، اگرچہ مختلف تنظیمیں اور مختلف تحریکیں ہوں، ان کے درمیان الولا والنصرہ آپس میں دوستی ہوگی، آپس میں ہمکاری اور تعاون کا معاملہ ہوگا. وتجاه طوائف الردہ والکفر البراءۃ والمعادات، اور جو کفر و ارتداد کی جماعتیں ہیں ان سے بیزاری ہوگی اور ان کے خلاف عداوت اور دشمنی ہوگی. وتجاه اهل الشر والفساد الدفع والقتال ضدهم انصال على دين او عرض او مال او نفس لاهل الاسلام وهكذا، اور جو مفسدین اور ڈاکو وغیرہ کی جماعتیں ہیں، گروہ وغیرہ ہیں، ان کے خلاف لڑائی لڑی جائے گی، دفاع کیا جائے گا اگر وہ مسلمانوں کے دین پر، مسلمانوں کی جان و مال پر، مسلمانوں کے مال و دولت پر حملے کریں وهكذا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جب لوگ ایک گروہ بن جاتے ہیں تو وہ کسی مقصد کے لیے بنتے ہیں، جیب کتروں کی جماعت ہوتی ہے، چرسیوں کی جماعت ہوتی ہے، ڈاکوؤں کی جماعت ہوتی ہے، کفار کی جماعت کو کفری جماعت کہا جائے گا، کسی ایک قیدی کی وجہ سے جسے انہوں نے پکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں بند کیا ہوا ہے اور مختلف قسم کے بیانات اس سے دلواتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کفری جماعت اسلامی جماعت نہیں بن جائے گی۔ اسی طرح آپ اسلامی جماعت کی بات کریں کہ اسلامی جماعت کا مقصد جو ہے اعلی کلمۃ اللہ ہے، لیکن ان کے صفوں میں کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں، منافقین موجود ہیں، تو اس وجہ سے اس اسلامی جماعت کا نہ ہی حکم بدلے گا اور نہ ہی نام بدلے گا، ایک منافق کی وجہ سے پوری جماعت جو ہے خراب نہیں ہو جائے گی۔